یا نبی سلام علیک صلی اللہ، یا نبی سلام علیک صلی اللہ، یا رسول سلام علیک صلی اللہ، یا رسول سلام علیک صلی اللہ، یا حبیب سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیک صلی اللہ، صلوات اللہ علیک صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ. انت شمس انت بدر صلی اللہ، انت نور فوق نوری صلی اللہ، انت اکسیر وغالی، انت اکسیر وغالی رسول اللہ، انت مصباح الصدور صلی اللہ، یا نبی سلام علیک صلی اللہ، یا رسول سلام علیک صلی اللہ، یا حبیب سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیک صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ. طال البدر علینا صلی اللہ، من ثنی وجبت شکر علینا، وجبت شکر علینا، یا رسول اللہ ما دعا للہ داعی صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ. یہ کرم بڑا کرم ہے صلی اللہ، تیرے ہاتھ میں بھرم ہے صلی اللہ، یہ کرم بڑا کرم ہے صلی اللہ، تیرے ہاتھ میں بھرم ہے صلی اللہ، سر حشر بخشوانا، سر حشر بخشوانا، یا رسول اللہ اپنے دامن میں چھپانا صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ. اب تو طیبہ میں بلا لو صلی اللہ، حسرت دل کی نکالو صلی اللہ، اب تو طیبہ میں بلا لو صلی اللہ، حسرت دل کی نکالو صلی اللہ، اپنے بد کو بھی نبھا لو، اپنے بد کو بھی نبھا لو، یا رسول اللہ اپنے سینے سے لگا لو صلی اللہ، اپنے سینے سے لگا لو صلی اللہ، یا نبی سلام علیک صلی اللہ، یا رسول سلام علیک صلی اللہ، یا حبیب سلام رسول اللہ صلوات اللہ علیک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ